Ναι. Αποστόλη μου. Έλα. Από τη Μάνη σε παίρνω. Έλα, κύρα μου, τι κάνεις, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος και η ανάπτυξη, η ανάκαμψη και όλα αυτά που ήρθαν και δεν θα έρθουν ποτέ και θα σα πείσουμε κάτω. Τι, με το Σαχλαμαρά και με τους άλλους. Σε πήρα μονότερμα, αλλά δίκιο είχα. Εύχομαι να μην είναι στουρνάρια αυτό το χρόνο όλοι. Να ξυπνήσουν λίγο, να βάλουν λίγο μυαλό. Τα σκατόπεδα όλοι μας έχουν φάει. Ναι, θα βάλουν. Μας βρωμίζουν και τη Μάνη. Να πάνε να χαθούν. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα και στο Θύμιο, ε. Να είσαι καλά. Φιλάκια, καλή χρονιά. Να... Θα τα πούμε από Δευτέρα. Τσίο. Του Μπαρμπαγιάννη. Εγώ. Εσύ είσαι. Ναι. Δεν μου λες το Λιάπη, ξέρεις, γιατί γύρισε τόσο κουρασμένος. Γιατί. Πρέπει να το βάλα να οδηγεί σε αεροπλάνο, μάλλον. Λες, ε. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό ήτανε. Τον δεν τον αφήσατε σε ησυχία. Τέλος πάντων τώρα, είναι και πρώτες μέρες του χρόνου και δεν θέλω να τα λέω αυτά. Καλά, εντάξει. Πρώτες μέρες ανάπτυξης, να το πω πιο καθαρά, να το καταλάβετε. Αποστόλη. Έλα. Έλα ρε Μπαρλούρε. Τι κάνεις. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε. Ελπίζω να σας βρήκε καλά το νέο έτος. Τι έχει, τι έκανες το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Τι έκανα. Πού να σου λέω, φίλε. Τι έκανες. Πήγες. Περίμενα την ανάπτυξη. Τι έκανα. Τι νομίζεις ότι έκανα. Μόνο αυτό έκανα. Σαν το μαλάκα μόνος μου. Κανείς άλλος. Εγώ. Ούτε ο Σαμαράς δεν την περίμενε. Ήξερε τώρα. Δεν κοροϊδευόμαστε. Καθόμουν εγώ ένας μαλάκας. Το έφαγα και περίμενα την ανάπτυξη. Δεν ερχότανε. Κάπου τώρα εδώ είναι. Τη βλέπω στρίβει στη γωνία. Ναι. Στην απέναντι στρίβει. Για να φύγει, όχι για να έρθει. Έλα, γεια. Έχω γράψει μια ευχή να την πω. Λοιπόν, εύχομαι το 14 να σας καταλάβει περισσότερος κόσμος. Α, εγώ εύχομαι να καταλάβουμε τον κόσμο. Να δώσω και μια υπόσχεση για να σε. Τέλειωνε, ρε παιδί μου. Να δώσω μια υπόσχεση να σε πάρω του χρόνου τέτοιες μέρες πάλι να δω αν θα την έχω καταφέρει. Για πες. Θυμάσαι μια φωτογραφία που είχατε ανεβάσει πέρυσι με ένα καρουζέλ. Ναι. Με τα άλογα που φεύγαν. Με τα άλογα, ναι. Με τα άλογα που φεύγαν από το καρουζέλ. Ναι. Ακόμα εδώ είμαστε δεμένοι. Ναι, καλημέρα. Γεια. Είμαι ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Χρόνια πολλά. Καλή πρωτοχρονιά και καλή χρονιά. Να σε ρωτήσω κάτι, κατά τη γνώμη σου, ποιο ήταν το πρόσωπο της χρονιάς φέτος. Τώρα έτσι πως τέλειωσε η χρονιά. Ναι, εντάξει, ας πω εγώ τη δική μου. Ήταν... Τον Λιάπη θα πω, γιατί το έχω και φρέσκο, sorry. Να σου πω εγώ, δεν τελείωσε ακόμη η χρονιά. Ήταν το πρόσωπο που είπε ότι τα φάγαμε όλοι μαζί και φέτος. Αυτό ήταν άλλη χρονιά. Και φέτος διαψεύθηκε εκ των πραγμάτων. Έλα, Αποστολή! Έλα, ρε φίλος! Καλή χρονιά, να είσαι καλά! Ναι, καλά, οκ. Okay. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στο Λιάπη. Για πες. Το Ζιγκουάλα. Το Ζιγκουάλα. Ναι. Αυτό είναι το Ζιγκουάλα Λουμπούρ που λέμε. Ζιγκουάλα Λουμπούρ, ναι. Ζιγκουάλα, Ζιγκουάλα. Ζιγκουάλα Λουμπούρ. Ζιγκουάλα. Έλα ρε Δεύτερα, καλημέρα. Έλα ρε φιλέ. Χρόνια πολλά κιόλας. Επίσης, τι έγινε, όλα καλά. Λέω να το παίξω χριστουγεννιάτικες μέρες καλώς και να ονοματιστώ η ανάπτυξη για να έρθω στην Ελλάδα, ρε π***. Λοιπόν, είμαι η ανάπτυξη και ήρθα στην Ελλάδα. Με ποιο π*** θα μιλήσω. Οχ. Με τον Τούρκογλου, με τον Αντώνη, με τον Φώτη. Ο Φώτης γιατί, ο Φώτης έχει φύγει από τη κυβέρνηση. Με τον Αλέξη. Ο Φώτης δεν είναι πλέον τσόντα της κυβέρνησης. Πες μου με ποιον να συνεννοηθώ. Να συνεννοηθείς, με ποιον να μιλήσω μου πες. Το να συνεννοηθείς είναι άλλο θέμα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι τώρα κι εσύ. Μάλιστα, δεν πιστεύω να μου ζητήσουν μίζα για να μπουκάρουμε μέσα σαν ανάπτυξη στη χώρα. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Α, βλακίες τώρα, σαν χλαμάρες. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Όχι. Μπράβο, Αποστόλη μου. Να ανέβεις να πιούμε το ουζάκι το καθιερωμένο. Άντε, ρε, καλή. Α, περίμενε, ξεχάστηκα. Καλή χρονιά, μπήκε ο χρόνος. Στη Νέα Ζηλανδία. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Έλα, ρε παιδί μου. Καλή χρονιά να σου πω, χρονιά πολλά. Και επίσης να ευχηθώ για το 2014 να φύγουν τα λαμόγια επιτέλους, να αλλάξει αυτό το πράγμα, να ησυχάσουμε. Και επειδή δεν έχω αυταπάτες, έτσι κι αλλιώς, αυτό θα γίνει. Με το κεφάλαιο ή με τις γάτες, ξέρω. Ναι, όχι, θα γίνει μόνο με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και κουκουέ αντιπολίτευση. Μαλακίες, το ξέρω. Δεν υπάρχει ελπίδα, φίλε. Ξέχνα το. Έλα, Αποστολάκο. Έλα. Έλα, πήρα να σας ευχηθώ, παιδιά, να έχουμε καλή χρονιά. Ναι. Να έχουμε υγεία, να είστε γεροί δυνατοί, να σας ακούμε κάθε μέρα, να μας δίνετε δύναμη. Εύχομαι σε όλο κόσμο να μάθει τη λέξη αλληλεγγύη και να την κάνει εφαρμογή στη ζωή του. Και αν μάθουμε να κάνουμε τη λέξη αλληλεγγύη εφαρμογή στη ζωή μας, ίσως να μάθουμε και να πολεμάμε αυτές τις καταστάσεις και να τις μαζέψουμε κυνηγώντας. Εύχομαι λοιπόν και σε σένα και στο Θύμιο να έχουμε μια καλή χρονιά, παιδιά. Να σου πω και το άλλο. Τι είδε στην καινούργια, τη γραμματέα του Άδωνη. Α, τη Miss Bikini, το Τσοντ Μόντελ. Ναι, πήγαινε, μπε στο Twitter να δει τι γίνεται. Τα είδα, καλέ, τα είδα εκεί με του κόλλου έξω. Όποτε. Που ήταν σε κάτι δεύτερα, τρίτα κανάλια, έκανε την πανελίστρια. Και γράφει και όλα κάτι. Τι θέλουν οι κάφροι και ανάβουν τα τζάκια και έχει γεμίσει ο θαλομίχλι. Κάτι γράφει. Το διαδίκτυο, μπε να διαβάσει να γελάσει. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα κάτι. Εγώ δεν θα πω χρόνια πολλά, γιατί έχει καταντήσει πιο ανούσια ευχή. Παίρνουν, σου λένε χρόνια πολλά. Και καλή χρονιά και κάτι βλακίες και κάτι που δεν θα γίνουν και τα ξέρουμε ότι δεν θα γίνουν. Βλακίες, έχει κολλήσει η βελόνα και δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι καραγκιόζητες ότι αυτά που ψηφίζουν θα τους τακίσουν. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία, Αποστόλη μου, γι' αυτό στεναχωριέμαι. Μόνο ξέρεις, καλά μυαλά να τους λέμε. Να σου πω κάτι, Αποστόλη μου. Η επαρχία, επειδή έχω πληροφορίες εγώ έτσι από συναδέλφους και λοιπά που είναι έξω στην επαρχία. Η επαρχία είναι στην κοσμάρα της, δεν τους νοιάζει τίποτα, Αποστόλη μου. Τίποτα. Όλη μέρα μέγα βλέπουν, Αποστόλη μου. Τι περιμένεις εσύ. Τι περιμένεις εσύ, Αποστόλη μου, να ξυπνήσουν, να διαβάσουν, τι να διαβάσουν. Τσόμσκι να διαβάσουν. Γεια σου, Αποστόλη. Yeah. Χρόνια πολλά, τέλος πάντων, όλες αυτές οι βλακώδεις ευχές. Εκείνο το οποίο θέλω να σου πω εγώ είναι ότι με αυτά τα ΕΣΠΑ δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ουσιαστικά είναι ένας δούριος ύπος για να διαλυθούν τα πάντα. Όταν τα ΕΣΠΑ έχουν αναλάβει την παιδεία, διορίζουν καθηγητές μέσω ΕΣΠΑ. Υγεία, βοήθεια στο σπίτι, παιδική σταθμή. Όλα γίνονται μέσω ΕΣΠΑ. Κανένας δεν κάθεται να ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό το ΕΣΠΑ, πόσο μας στοιχίζει, πόσο διαλύει οτιδήποτε ήταν δεδομένο και υποτίθεται από το κράτος πρόνοιας, έτσι δεν είναι? Εάν δεν γίνει αντιληπτό αυτό ότι θα παίξει τον ίδιο ρόλο που έπαιξαν οι επιδοτήσεις στους αγρότες στην αποβιομηχάνηση της χώρας, δεν υπάρχει καμία λύση. Και ούτε με απασχολούν οι λιάπηδες και όλοι αυτοί. Με απασχολεί ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει, δεν θέλει, ούτε του το λένε, ούτε ενδιαφέρεται να διαβάσει και θα έρθουν πάλι στις ευρωεκλογές για να παίξουν εντός ή εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι το τραγικό. Ναι. Ορίστε. Λέγεται. Θέλαμε το CD του Παβαρότη από 22 Δεκέμβρη, το πρώτο δηλαδή. Α, θέλετε και το CD του Παβαρότη, ξέρετε και Παβαρότη στο χωριό σας. Δεν άκουσα. Θέλετε και Παβαρότη, λέω. Πού το ξέρετε τον Παβαρότη? Ακούγατε Φιλιό Πυργάκι και μετά Παβαρότη? Ήταν το επόμενο CD? Ναι, το πρώτο CD του 22 Δεκέμβρη από τη Real News. Ναι, τι? Μας είπαν ότι ναι, πού το ξέρετε εσύ τον Παβαρότη? Καλά, τώρα είμαι με αυτόματο, είμαι άνθρωπο, δεν ξέρω γιατί δεν είμαι. Ναι, ο αυτόματος τηλεφωνητής τα λέει αυτά. Μας κάνει πλάκα. Όχι, σου μου λέτε σοβαρά, σας έλειψε ο Παβαρότης. Ποιο είναι το μικρό του? Ακούς? Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Έλα ρε, χρόνια πολλά ρε. Έλα ρε, τι έγινε? Εδώ, εσύ τι κάνεις? Καλά, να εδώ, τι να κάνω, τα ίδια. Τώρα άκουγα τα κάλαντα που βάλατε ρε φίλε, κατουρίθηκα στα γέλια. Να χαθείς ρε κάθαρμα. Βαστά εικόνα και κουβέρτα. Βαστά εικόνα και μπισκότα. Βαστά εικόνα και φωτογραφική μηχανή. Βαστά εικόνα και πολυθρόνα. Ζαχαροπλάστη ζυμώτη. Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Χαρτί. Χαρτί υγείας. Με την καλή έννοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αγορίνα μου, καλή χρονιά να έχετε. Υγεία και ευτυχία για όλους και καλές δουλειές για όσους έχουμε και έχετε. Ρεάλ. Ναι. Λοιπόν, Πουρνάρα λέγομαι. Στουρνάρα. Πουρνάρα, Πουρνάρα. Πουρνάρα, αχ, τόσο λίγο. You were so close, so close. Βρε παλιό μαλάκα, κάποτε ήσουν να πούμε σε βρίσκαμε. Τώρα να κάτσεις εκεί πέρα και να κάνεις 8ωρο και να σηκώνεις τα τηλέφωνα, μπορούμε να μιλήσουμε. Σιγά μην κάτσω να σε περιμένω. Σιγά. Μπήκε ο χρόνος και θα περίμενα εσένα. Είχα την ανάπτυξη πριν από σένα, δεν σκόβω το χατήρι. Στα διάλο. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Εγώ θα σταματήσω. Κάτι άλλο, όσους λιάπηδες και να έχεις, αν δεν έχεις φιδέμπορα είσαι τελειωμένος. Α. Άιντε, καλή χρονιά να έχεις. Χρόνια σας πολλά. Να είσαι καλά. Με υγεία προπάντων και ευτυχία το 14, ό,τι μπορούμε ρε φίλε. Και πάντα να έχετε μια συχνότητα για τον κόσμο να σας ακούμε. Πήρα να σου ευχηθώ για τη νέα χρονιά, αλλά ήμουν πολύ τσατισμένος πριν λίγο και λέω θα πάρω τον Αποστόλη να το πω. Γιατί είσαι τσατισμένος, φίλε? Γιατί, ρε αδερφέ, σκέφτομαι το εξής: όσο οι πολυεθνικές μας γαμάνε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε η παιδεία, ούτε η ηθική, ούτε η αισθητική, ούτε η οικονομία, ούτε τίποτα να γυρίσει με το μέρος του λαού. Ο λαός είναι υπονομευμένος από τις πολυεθνικές. Mm. Αντί να νιώσουμε ασφαλείς με τους εαυτούς μας, να ζήσουμε με την καρδιά μας όσο ζήσουμε, δεν καθόμαστε και. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να το πω. Απλά ένα μήνυμα ελπίδας και συγχωρείτε, γιατί έκανα και μια κόρη και είναι ενός μηνός μόνο. Θα ήθελα να μπορούσα να δω κάποιον, να ακούσω κάποιον, να μάθω κάτι, ότι άλλο στείλει ένα τρόπο ζωής. Τέλος πάντων, δεν θα αλλάξει τίποτα. Οπότε, καλή χρονιά, αδερφέ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά τώρα. Όταν έσκασε το θέμα του Μπούλογλου. Διάβαζα την είδηση σε ένα site και από κάτω είχε ένα σχόλιο κάποιο ακροδεξιό αμαρικό που ταρεσπιζόταν τον Άδωνη. Υπάρχει ακροδεξιό αμαρικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι λίγο κόντρα αυτό. Απολύτω. Εγώ πάντω το μόνο ακροδεξιό αμαρικό που ξέρω είναι το Γκαήλο. Α, δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλοι γνωστοί. Υπάρχουν, υπάρχουν. Λοιπόν. Και δεν τρέπονται. Αυτό λοιπόν από κάτω ξέρει ότι είχε απαντήσει. Τι. Ευγενία εσύ. Ντροπή. Δεν τον άφησα έτσι. Του απάντησα και εγώ, λέω Αποστόλη εσύ. Α. Ναι, και μου λέει, το έκλεψα, το παραδέχομαι. Έχεις δημιουργήσει σχολή, παιδί μου. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε παιδί μου, να πούμε καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρήση πέρασε. Χρόνια πολλά, ό,τι ποθείτε να το πάθετε. Από ό,τι βλέπω, θα το πάθετε κι εσείς. Και δεν θα πάθουμε μόνο ό,τι ποθούμε, θα πάθουμε και ό,τι ποθούν κάποιοι άλλοι. Ναι, αυτό γίνεται αιωνίως σε αυτή τη χώρα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Εγώ θέλω να ξεκινήσω τη νέα χρονιά των συνακροατών λίγο πικρά. Χτες ήμουνα στο δρόμο, περπατούσα τέλος πάντων. Α, να χαθεί το δρόμο, δεν τρέπεσαι όλη την ώρα. Σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, τέλος πάντων, στην Κωνσταντινούπολεως, πίσω από την από το σταθμό Λαρίσης, και είδα ένα κολόζωο. Κολόζωο. Κολόζωο. Παλιά ξέραμε τους φιλόζωους, τώρα υπάρχουν και κολόζωοι. Ναι, ναι, είναι. Ήταν ένα κολόζωο το οποίο, ξέρεις τι έκανε. Έτσι όπως περνούσε από τη στάση του λεωφορείου, πάτησε το πόδι ενός αδέσποτου και άκουσα το κρακ. Α, το είχα. Ποιο ήταν το ζώο τελικά? Α, τώρα κατάλαβα. Ναι. Ένας κολόζος. Καλά το πες. Ναι, ναι, ένας κολόζος. Με τι του πάτησε το πόδι, με το πόδι του ή με μηχανάκι? Με το πόδι του. Α, ωραία. Σταμάτησε επίτηδες και του πάτησε το πόδι. Λοιπόν, εγώ έγινα τόσο έξαλλη. Τούρκα που είναι. Τόσο έξαλλη. Ναι. Από αυτό που είδα, που τον έδειρα κατευθείαν. Τον έδειρες. Ναι, κατευθείαν. Καλέ. Γυναίκα πράγμα. Ναι, βεβαίως. Τον κατάφερες, τι ήταν κανένας τσότσος? Τι θα πει γυναίκα πράγμα, Αποστόλη? Δεν ξέρεις τι θα πει. Γυναίκα πράγμα. Γκρίνια στην κουζίνα σου κτλ. Όταν βλέπεις. Ζήλιες, όλα αυτά. Αυτό θα πει γυναίκα πράγμα. Όταν βλέπεις ένα κολόζο να κάνει κάτι τέτοιο, δεν σου μένει παρά να υπερασπιστείς τη ζωή. Δεν ξεκινάμε ωραία τη χρονιά. Έτσι θα έρθει ανάπτυξη με μπουνιές κλωτσιές. Ναι, ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Να έρθει ανάπτυξη όπως λέει ο Σαμαράς, δεν υπάρχει περίπτωση. Αποκλείεται. Με κλωτσιές μπουνιές μπορεί και κάτι να γίνει.